ومن ذلك ما ذكره ما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته حيث قال نكتكه هاي يعني هو نيشا نفاسي الشرط لا إله إلا الله mbuka mwanzo alitaja baadhi yao wapo waliozifanya tazama mwanzo kuanzia manjaala jaaluha thamania taratan wa ukhra jaaluha tis'a mwingine kazijalia kwa 9 na mwingine kazijalia kwa 10 10 wa min dhalika katika hao au taratibu huo madhakarahu madhakara Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala waskana fasiha jannati Allah muhimu na muingize katika pepo zake au pepo yake pana haitu kal kwa namna alivyosema Sheikh Ibn Baz wa amma shurutu la ilaha illa Allah fahiya al-ilmu al-munafi lil-jahl amma sharti za la ilaha illa Allah ya kwanza ni elimu inayopingana na ujinga. Kwenye kuishirisha mbele. Waliyaqinu almunafi lishak. Na yaqini inayopingana na shak. Walikhlasu almunafi lishirk. Na ikhlasu ambayo inapingana na shirk. Wasidqu almunafi lilkadhib. Ukweli unaopingana na uongo. Walmahabbatu almunafiyatu lilbughdhi na mahabba yanayokinzana na chuki usichukie la ilaha illallah wala kumchukia Allah wala watu wa la ilaha illallah au kumchukia Mtume sallallahu alayhi wasallam tukuje mbele inshallah walinqiyadul munafir tarki na kunyenyekea ambapo kuna kinzana na kuacha haifai kuacha kunyenyekea والقبول المنافي للرد نقبال ambao kuna pingana au kuna kinzana na kurudisha usirudishe muktabayat zalalah lazima ukubali allah allah na yale yanayoandamana la ilaha walkufru bima yuhbar min duni allah na kukufuru kile kinachoabudiwa kinyume na allah subhanahu wa ta'ala waja'alaha ba'd ahli alilm 9 na baadhi ya watu wakazifanya 9 wazada alaiha moto qam bil lisan wakazidisha jambo la kutamka kwa ulimi hayo ndio uchambuzi wa la ilaha illallah wa ba'dhum ta'ala 10 na baadhi yao wamezidisha kwa 9 fazada al maut ala dhalika wakazidisha kufa juu ya hilo afa juu ya la ilaha illallah asiyache wala sikane kabla ya kufa kwake أي الموت على شهادة أن لا إله إلا الله أفيد يا شهادة لا إله إلا الله بس نفوه مكينجوكا ونجينا وكينجوكا لديك زميشو فتن الشبهات وتزاوات وشول ومرواكا كبيدا كاربيكا كتفوكا ما قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وقد جمعت في البيتين الآتيين na zimekusanywa katika beti mbili zifuatazo ilmu yaqin wa ikhlas wa sidq wa kamaa mahabbati wa inqiyad wa qabul laha ilmu yaqin ikhlas kwa kweli wako pamoja na mapenzi na kunyenyekea na kukubali hizo la ilaha illallah wa zida thaminha alkufran minka bima siwa lillahi na wakazidisha nane yake katika hizo sharti ni kukufuru kutoka kwako bima kitu ambacho si walilahi minashiyai kadhalika kinyume na Allah katika vitu kimeabudiwa kukufuru kinachoabudiwa kinyume na Allah wakazidisha hizo kwa 9 fahadhani baitani yatadhammanani thamaniyata shuruti min shuruti la ilaha beti mbili hizi zinafungamana na sharti nane katika shuruti za ibada. Wanashrah bi idhnillahi ta'ala fi sharh hadhihi shurut bima yasara. Na tunasherehesha kwa idhini ya Allah sharti hizi kila ambacho kitakuwa ni chepesi au wala nini yambaghi an na'lama ma tayassara lana, kila ambacho kitakuwa ni chepesi kwetu yapasa yambaghi an na'lama anna hadhihi shurutu lam ta'ti fi hadithin sarihin 'an nabiy sallallahu alayhi wasallam, hazikuja katika hadithi iliyo wazi zote kwa pamoja kwamba zimekusanywa katika hadithi moja la nilwana, zimekuja katika adilla tofauti tofauti. Wa inna ma tamma istinbatuha min qibal al-ulama, lakini kumetimia kuzifanyia istinbat, kufanya istinbat ni kitendo cha kufanya upembuzi, melewana, au uchambuzi kutoka katika Qur'an na katika Sunna. Maulama wakachambua katika kitabu na katika Sunna kuzitoa dalili hizi kutoka kwa maulama min kitabillahi wa min sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam, kutoka katika kitabu cha Allah na sunnati nabii wake. Fastambatu hadhihi shurut min adillati alkitab, wakazichambua dalili hizi au sharti hizi kutoka katika dalili za kitab. Wa min adillati sunna, na katika dalili za sunna. Kama stambatu alulama shurut as-salah, kama walivyochambua vile sharti za swala. Shurutu al-hajj haikuja imetajwa kama shurutu swala kadha wa kadha katika hadithi, hapana. Mtu sallama amekataza mtu asiswali mpaka wa kadha, mtu akitaka kuswali awe kadha, zikakusanya zote zile zikataja shurutu za swala, shurutu za hajj, shurutu za siyam. Kullu hadhihi mustanbatatun min usuli ad-din, zote hizi zinachambuliwa kutoka katika misingi ya dini. Wa huma alkitabu wa sunna, ambayo ni kitabu na sunna, usuli za dini kitabu na sunna, kwa zimetolewa katika kitabu na katika sunna. Falidhalika yanbaghi an na'lama anna shurut la ilaha illa Allah mustanbatatun bil istiqra'i wat tatabbu'i, kwa hivyo yatakiwa ijulikane kwamba sharti za la ilaha illa Allah zimechambuliwa kutoka katika bistiqraa, wa kufatilia, wa tatabbu'i. Al-istiqraa wa tatabbu'i, istiqraa kwa kuchunguzi, wa tatabbu'i na kufatilia, kwa kuchunguza na kufatilia bikalami Allahi ta'ala, kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa kalami rasulihi salawatullahi alayhi wa sallam. Al-istiqraa tammu hujjatun bila khilaf, na istiqrar baina jami'i al-hujja, istiqrar ule uchambuzi na ufuatiliaji ambao umetazama katika Qur'an na katika Sunna, likatolewa jambo maalum kwa mujibu wa adilla kadha, kwamba hizi ni sharti za la ilaha illa Allah au sharti za swala au za swaum na mambo kama hayo, hiyo ni hujja katika fiqh ya kitabu Sunna katika sheria ya Uislamu. Walawana kisha kataja hapo chini katika hashia kama dhakara dhalika al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala fi kitabi al-Aqwam al-Bayan haythu yaqul rahimahullah ta'ala wa qad taqarrara fi al-usul anna al-istiqrar tammu hujjatun, nakaririwa katika misingi ya fiqh, katika usul ya fiqh kwamba istiqrar tam, kuna ndege kwamba istiqrar ule uchambuzi ambao umetimia na ufuatiliaji katika adilla za kitabu na sunna ni hujja bila khilaf. Wa ghayru tam al-ma'rufi bi ilhaq al-fard bil aqlam, na istiqrar ambayo haijatimia ambayo inajulikana kwa ilhaq al-fard bil aghlab, kuunganisha tawi kwa aghlab, sawa, kwamba ikawa jambo limekuja halina dalili ya wazi, lakini kwa vile linaelekea kuwa kama lile likaunganishwa na likapata hukumu ya lile ambalo ni aghlab, mara nyingi liko vile. Hapa kidogo shekhe ameleta masala ya usuli fiqhi hii, namna ya kuonyesha kwamba istiqra tamu ni hujja, mambo kama hayo. Ila wanasisoma haraka haraka kwa faida ya baadhi, kama aqadahu fi maraqi suudi fi kitab al-istidlal, kama alivyoandika katika maraqi suudi katika masala ya usuli fiqhi, katika baiti maraqi suudi fi kitab al-istidlal biqawlihi ar-rajul wa minhu al-istiqra, akitaja aina za dalili hujja, sehemu ambapo watu wanachukua dini yao wanapata hujja katika dini yao. Kwa mimi na miongoni mwa hizo al-istiqra'u bil juz'i 'ala thubut al-hukm lil kulli, kufuatilia al-juz'i fungu la kitu, 'ala thubut al-hukm lil kulli, juu ya kuthibiti hukumu ya jambo ambalo ni lote. Kwa hiyo inachukuliwa fungu maalum juu ya kitu ambacho hukumu imethibiti kwa ujumla wake, na kwa vile hiki kinafanana na hiki, basi dalili ikachukuliwa kuunganishwa kwa pamoja. Fa iya umma ghaira tishqaqi fa huwa hujjatun bil ittifaqi, ikienea basi na kuwa na ikhtilafu shiqaqi kwa maana ikhtilafu, basi fa huwa hujja, itakuwa ni hujja kwa ittifaqi ya ahli ilmi. Wa huwa fil ba'd ila dhann intasab, nayo kwa baadhi ya maulama, kwa baadhi ya mashehe, ila dhann intasab, wa minasibisha katika dhanni kwamba hiyo ni dhanni, nilewana ni dhanniya na sio hujja qat'iyya, bali ni dhanniya, hujjatun dhanniya, wa yusamma luhuq al-fard billadhi ghalab, ambayo inaitwa kuunganisha kitu kimoja kwa kila ambacho hukumu imezidi. Kwa hiyo ikachukuliwa sehemu ya hiki kwa sababu kina sehemu ya kufanana na kiki ambacho kina dalili ya wazi, ikachukua hukumu ya pamoja. Thumma qala fi qawlin akhar, waqad taqarrara fi usul al-istiqra min al-adilla ash-shar'iyya, kama kufuatilia katika dalili za kisheria, wanao al-istiqra al-ma'ruf, na aina ya kufuatilia ambayo ni maarufu indahum bila istiqra tam hujja bila khilaf, jambo hilo aina ya kufuatilia ambayo inajulikana kwao ni hujja bila khilaf. Tuko pamoja, hii ni ziada ya faida, kile na mashida tutaendelea kwa muda mwingine, lakini imezidishwa kwa lengo la kufafanua zaidi. Nalwana wa huwa inda aktharihim dalilun qat'i, nayo kwa wengi katika maulama ni dalili ya kukata. Wa amma al-istiqra alladhi laysa bitam, amma istiqra ambayo haijatimia moja kwa moja, fa huwa al-ma'rufu indahum bil-ilhaq al-fard bil-aghlab, ndio inayojulikana kwao kuwa ni kuunganisha fardi kwa ile ambayo imezidi, ambayo kulli, fa huwa hujjatun dhanniyyah, ni hujja ambayo ndani yake kuna dhanna, kwa maana si ni kutimia, inda jumhur الجمهور أو الجمهور العلماء. والاستقرار التام المذكور هو أن تتبع الأفراد. استقرار التام ما بين تاجا كفاتيليا كي موجا بعد كنجين نقطة موجا بعد كنجين كتك هيزو. فيؤخذ الحكم في كل سورة منها, وكتقولوا حكم كتك كلا سورة كتك هاي مسألة, ma'ala surata allati fiha al-nizal, kiacha sura ambayo ndani yake kuna ikhtilaf. Fa yu'lamu anna surata al-mutanaza'a fiha hukmuhu hukm as-suwari al-ukhra allati laysat mahalla nizal, kwa hiyo ikajulikana kwamba sura ambayo mutanaza'a fiha kuna mzozo ndani yake na ikhtilaf ndani yake, hukumuha hukumu suwari ukhra, hukumu yake ni hukumu ya sura nyinginezo, allati laysa fi mahalli nizaa, ambazo hazina mahala katika ambazo haziko katika ikhtilaf. Wa ila mas'alati al-istiqra al-madhkurati ashara fi maraqi as-su'udi biqawli, na mas'ala ya istiqra iliyotajwa ameashiria katika maraqi as-su'udi, asema minhu al-istiqra bil juz'i ala ثبوت الحكم الكلي، ثبوت الحكم الكلي. فإذا عم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق إلى آخر الأبيات، وقول فإذا عم أي إلى آخر البيت، فإذا عم إلى آخر البيت ما ذاك يعني أن الاستقرار إذا عم الصور كلها كفتريا كفاية استنباط كزيانية صورة الزوت غير صورة النزاع وكيات صورة بوكنا مزوز وكنا اختلاف، فهو حجة في صورة النزاع والاختلاف إن أكون حجة كتكسورة النزاع فسنا والشقاق الخلاف، شقاق ما لكن الخلاف. فقوله غير ذي الشقاق أي غير محل النزاع سمع الأخلاف اللونة. طيب kwa hiyo kila liwahabi munabbihi rahimahullahu ta'ala kunaendelea katika mchezo aliambiwa wahabi munabbihi rahimahullahu ta'ala alaysa la ilaha illa allah mustahil janna kwa la ilaha illa allah si ufunguo pepo qala bala akasema ndio naona kwa maana mtu akitaka kujua kwamba la ilaha illa allah sababu ya kuingia peponi nikisema la ilaha illa allah kwani tusumbuane shekhe? Sote ni watu wala ilaha illa Allah. Jamani, sote dini yetu ni moja, kibla chetu kimoja, mtume wetu mmoja, Qur'ani yetu moja. Sasa mzozo wa nini? Sote ni watu wala ilaha illa Allah. Na la ilaha illa Allah ufungua pepo. Sasa ni zaa ya nini? Alaysa la ilaha illa Allah mustahil janna? Watu ndio wanasema hivi. Sasa mzozo wa nini wakati sote ni la ilaha illa Allah yetu moja? Wanasema waseme. Wanasema. Akawajibu Wahabi bin Munabbih, tazama majibu aliyowajibu. Qala bala, akasema ndio. Walakin laysa miftahun illa lahu asnan. Mkisema sote ni watu wa la ilaha illa Allah ndio. Na la ilaha illa Allah ni ufunguo wa pepo. Lakini hakuna ufunguo isipokuwa lazima uwe na meno. Fa in ataita bi miftahin lahu asnan futiha lak. Ukija na ufunguo ambao una meno, basi huo mlango utafunguka. Wa illa lam yuftah lak. Usipofanya hivyo, ukaleta ufunguo wenye meno, hautofunguka mlango. Ni kweli au si kweli? Huo ndio ukweli. Naelewana? Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba kila jambo bwana lina nidhamu na taratibu zake. Ukisema mimi ni Muislamu, nimetamka shahada, ndio. Lakini kinachotakiwa ni kwamba hiyo shahada la ilaha illallah uipe haki zake. Sio mujarradi tu wa kutamka. Ukisema mimi natamka shahada tu anna Muhammadan rasul, anna Muhammadan rasulullah, lazima hii shahada pia uipe haki zake. Ulazimiana mwenendo wa kitabu na sunna. Ukisema mimi naifuata manhaji ya salaf, lazima uipe haki zake. Na sio unasema naifuata manhaji hii tu kwa maneno na madai pasinakuwa umeipa haki zake. Lazima uipe haki zake. Naelewana? Kullu yad'i waslan ilayla wa layla la tuqirru lahum bidhalik. Kila mmoja anadai kuwa ana mafungamano na Leila, na Leila halikubali hilo kwao. Leila anawakataa. Kwa mtu anataka wanadai kwamba yeye ana haki, lakini haki inamkataa, inamkimbia kwa sababu ya yale machafu aliyokuwa nayo na manhaji mbovu aliyokuwa nayo. Kuja kusema dai, naelewana? Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yu'ta an-nasu bi da'wa Ladaha rijal au annas dima qaumi, watu wangepewa tu kwa madai yao, watu wangedai damu za watu na mali za watu. Ingekuwa kila anadai anapewa, damu za watu zingemwagika bwana. Ndio bwana fulani bwana aliniulia mjomba wangu na mimi natakiwa auawe huyu. Watu wangemwaga damu za watu. Ukiruhusu kila anadai akubaliwe, damu zitamwagika, mali za watu zitachukuliwa, lazima kufanya tathabut. Nelewana. Kwa kila atakayedai ni mtu wa sunna, lao akikubaliwa hawa ni mtu wa sunna, dini inaharibika. Lazima kufanya tathabut na kujua ni kweli kutokana na muongo, mtu wa haki kutokana na mtu wa batil. Kwa maana tayyib, kwa kadhalika shurutu za la ilaha illallah ni ufunguo ndio wa pepo. La ilaha illallah ni ufunguo wa pepo, lakini hakuna ufunguo isipokuwa kuna meno. Ukija na msumari ukataka kufungua kitasa uingize ndani, unafunguka ufunguki? Haufunguki. Wa hadha al-athar dhakarahu al-Bukhari fi sahihihi mu'allaqan, athari hii ametaja Imam Bukhari katika sahihi yake ikiwa ni muallaqan. Muallaqan ni katika hadithi anataja Imam Bukhari pasina kuwa na isnad, zikiwa zimetaja zinaning'inia pasina kuwa na isnad katika sahihi Bukhari. Babu man fa'ala kadha wa kadha, ikawa linatajwa athari au riwaya pasina kuwa ametaja isnad kabla hajaingia katika swamimi ya kitabu chake. Qala hadathana fulan au hadathani fulan an fulan au fulan, kabla hapo anataja juu hadithi na riwaya hizo zinakuwa ni muallaqan. Kwa hiyo miongoni mwa aliyotaja ni athari hii. Ila ni wahabi ibn munabbi rahimahullah ta'ala atanza la ilaha illallah mustaqil janna, qala la bala walakin laysa miftahun illa lahu asnam faina ataita bimiftahin lahu asnam. Ukija na ufunguo wenye meno utafunguliwa. Unaweza kuwa na funguo hata 20, lakini kila kufuli ina ufunguo wake. Ukichanganya haufunguki, labda kufuli iwe mbovu, labda kufuli iwe mbovu, au ufungue kijambazi kama funguo za magendo zile, jambazi jambazi zitakuja funguo zao. Lakini na zingine lazima ziwe na meno yanaendana, na ziwe namna zinaingiliana. Tunaelewana? Kwa hiyo ndio namna ya kufungua mlango. Kadhalika Uislamu, la ilaha illallah, hiyo shahada hiyo ina meno, na meno hayo ndio zile sharti mtu asitimize. Tunaelewana? Kwa jambo ni kwa hoja na bayana Qur'an adilla. Athari ya maitaji Imam Bukhari rahimahullah ta'ala katika babu al-janais, wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna wa wasalahu ilan fi tarikh al-kabir, akahitaji kuunganishwa sasa katika tarikh al-kabir. Nelewana? Akahitaji pia muunganisho isnad yake katika tarikh al-kabir. Wa dhakara wa Abu Nu'aym fil hilya, Imam Abu Nu'aym akahitaji katika hilya. Wa huwa yushiru bidhalika ila shuruti la ilaha illa Allah, na Wahab ibn Munabbih kwa kusema la ilaha illa Allah inatakiwa iwe na meno, anaashiria kwa kauli hiyo sharti za la ilaha illa Allah wa kuyudi ana vifungu vyake, alwarida fi kitabi llahi wa sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, zilizopokelewa katika kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Tunaelewana? Fa in qala qailu inna mujarradan nutqi la ilaha illa Allah yanfa'u, akisema msemaji hakika kitendo cha kutamka la ilaha illa Allah kinanufaisha, kusema tu Hama mba hizo shubutwi, hizo kuyudi, hizo mawabitwi, hizo arkan, hizo nawakidu. Hayo ni akwenu nini masalafi minashida. Mtu wabisha tamka la ilaha illallah. Mwache tuli muislam basi. Tunaelewana. Mtu wabisha tamka kwamba yeye ni mtu wa sunna basi. Mkubalie. Tunaelewana. وأنها تقبل من دون ضوابط وبدون شروط نينقبلك بسنا بذبيت ولا مشرط لا إله إلا الله نقبلك تو نقول له تنمبيه جواب لكم جيبوا لديني تنمبيه يبيه معنى ذلك أن قول المنافقين الذين قال الله فيهم وما قول يا منافق يا أبو الله بواسما يبيه Allah amesema kuhusiana na wao. Idha jaa almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wakija wanafiki wakakujia ewe Muhammad. Wakasema tunashuhudia kwamba wewe ni mjumbe wa Allah. Anna dhalika yanfa'uhum. Je, jambo hili linawafaisha wao wanafiki? Hapana. Kwa utasemaje kutamka la ilaha, sisi ni watu wa la ilaha illallah maana. Sisi wote ni wa Muhammad Rasulullah. Sisi wote ni yetu moja, kibla ni moja. Hawa wanafiki walisema hiyo kalima. Ya Muhammad Rasulullah. Walisema kalima ya la ilaha illallah. Tazama, kadhalika kauluhum fihi, kauluhu ta'ala fihim. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَكُتَنَا وَلَا أَمْوَا مِعَمِينَ وَنَسَمَا نَسِسِتُ مِعَمِينَ لَوْمَا دَيَّ وَنَافِقِ سُزُوتِ يَلِكُوَ هِمُوا وَنَافِقُ وَنَمَا تَتِزُوا مَكُوبُ وَسَانِ نَوْنَافِقِ هَوْنَا رَانِهِ سُتِيكَ كُتَنَا مُتُمَيْكُونُوا ك yule mnafiki au mweusi ukaona mweusi mnafiki hapana unafiki hauna rangi wala sura ni zile tu tabia za kinafiki nelewana miongoni mwa alama za mnafiki ambazo ni thalatha au zifadhi mpaka watoto wadogo ni zipi ya kwanza mudafir idha hadatha kadhaba akihadithia ni muongo muongo muongo katika maisha bali hata katika dini ya Allah hana mshipa wa haya kusema uongo wa idha tumina khana akiaminiwa anafanya khiana bwana wewe tumekuamini sisi tufanye jambo letu tumekubaliana mara anaanza kuleta mafilisi anapinduka pinduka ndani nje anaanza kupiga sarakasi katika dawa. Kuna watu wanapiga sarakasi katika dini na katika dawa. Mnakwenda hivi na sasa anapiga sarakasi yuko nyuma yako. Sheikh tulikubaliana tunaenda hivi. Kasha piga sarakasi. Kama mafita. Mafita na piga sarakasi. Adabullah, Allah mwongoze. Sisi tulikuwa tukija pale kufanya dawa kundi hicho mashallah. Sura na dhihirisho kwa bwana mimi mtu wa sunna. Hapa dawa ya Salafia hakuna shida. Sikao tunaona kuna maradhi kuna ukoko. Sasa nasemaje dawa ya Salafia? Wakati wa tonge lako lazima uende kupiga magoti kwa arifu. Hizbi. Islamic Foundation. Sawa? Kila mtu wa mwezi lazima ukinge mkono kule. Sheikh usalafi upi? Tukawa tunafanya dawa. Labda huyu ataelewaelewa tukisomesha baadhi ya risala zile za manhaji usul da'wa salafia na kadha namna kuamiliana na hizi. Labda ule mkono ataukata kula utoe. Ah wewe wacha wewe. Achana tonge. Tonge kitu kingine mbali kabisa. Tonge. Tonge kitu kigumu sana. Sheikh kwa tumbo watu wanashindwa dini na dawa. kwa tumbo. Eh, ndio ni haki hii na hii, lakini sasa hii 120 kwa mwezi bwana, inasaidia hii. Si ndio? Eh, japo hata mafuta mafuta ya mke kujipaka yale na nini, sabuni ya kuoga itasaidia, isaidi yake tu bure bure, eti kwa sababu ya masalafi. Sheikh bwana, hii ni dini bwana. Zuia tumbo lako bwana. Masahabu wengine wameishi kwa njaa, wakichelea kujichanganya na watu waliopinda. Maulama wameishi katika hali ngumu wengine. Lakini sasa unaweza kufanya shughuli zako, ukalima, ukafanya biashara zako halali, ukatazi. Sheikh atana na mahizbi. Wa man taraka an Mtume sallam anasema man taraka shay'an lillahi awwalahu Allahu lahu khayran mimma taraka. Ukiacha jambo kwa ajili ya Allah, Allah anakupa badali bora kuliko ulichokiacha. Kwa bado kwa kweli binadamu tunazidi kumpa nasaha na mafita, achana na mahizi ili awe salafi. Sasa miongoni mwa alama za masalafi ni kukaa mbali na mahizi. Na masalafi walikuwa wakiomba dua Allah subhanahu wa ta'ala asijalie mkono wake, au la taj'al li sahibi bid'atan li yadan, usijalie mtu wa bid'a akawa na mkono kwangu. Usijalie ewe Allah ikawa mtu wa bid'a ndo analipa tonge, kama mafita na kuchukua tonge kwa Islamic Foundation. Nalwa hiyo inamzuia mtu kupata dini kabisa. Atajizungusha sisi masalafi, kwani Islamic Foundation wamekuwa masalafi lini jamani? Lini wamekuwa masalafi? Lini? Wale walingania maandamano, walingania kujilipua, wale walinganiaji wale ndio wamekuwa masalafi? Bana cheni mola wenu. Nelewana? Kina Mameli Isa wale, kina Jumanne na wengineo wale, kwa hiyo hawa vijana mnaona wananisibisha kule, wote hawa wana matatizo. Naelewana? Lakini kwa kuwa usalafi, mara nyingi wanasema neno hili, ndo kama fashion ya mjini. Ukisema mimi hizi unaona haya. Ukisema mimi hizi bwana, utasemaje mimi hizi bwana? Hizi ni kitu kinanuka. Hizi yananuka. Siwasogelee kutoka na uchafu. Sasa kwa kuwa anajua na wao wanajua kwamba hizi ya unanuka, una harufu mbaya. Kwa anajaribu kujipuliza puliza manukato. Lakini hujaoga shehe tangu juzi. Sawa? Mchafu ndani nje. Alafu nakuuliza manukato juu, hapana, kinachotakiwa nenda bafuni kafanye usafi ukoge ili uwe msafi. Kwa hiyo kujipuliza manukato ukajiita mimi salafi kwa harufu ya usalafi upate, upate shekhi. Upate abadani. Sababu usalafi hautaki mtu apinduke pinduke sarakasi sarakasi. Apige pige riba humo kwa humo. Sawa, alikuwa ni hizbi. Afuma umwa tu anageuza reverse. Hapana, usalafu unakutaka ubadilike. Nalwana. Sisi tulipokuja kwa mara ya mwisho, inshallah sasa tujaribu kugombana naye kabla tukimlingania, tukitaraji zaidi kutoka kwake, sababu anaongea maneno kadha kadha, lakini kimtazama kuna alama zile, mashaallah. Nilisoma alama zote katika kitabu, katika sunna, katika irshadat za salaf, unajua hapo na shida. Lakini nampa mtu muhula, nampa mtu muda, pengine atatengamaa, pengine ataelewa, siku zinakwenda, inshallah. Leo na mara mwisho tunakuja kwa ajili ya kufanya semina hapo. Mafita yuko wapi? Mara kaingia chochote. Na mwenzake wakaingia pole, sijui kuna harusi wapi, sijui kuna msiba wapi, sijui kuna nini wapi. Naelewana, sikaa hapa karibu siku mbili, siku tatu, si ndio? Tuseme alhamdulillah, tukasoma. Naelewana, hizi ni alama za watu washari, alama za watu hatari. Sawa. Kwa hiyo watu wasisome kwa watu kama hao, na watu wasidanganyike na ndevu. ndevu hata Yahudi anaweza kufuga, ndevu Yahudi anaweza kufuga, watu wasidanganyike na kanzu, sawa, wala mikoi. Kina Abu Jahal walikuwa pia wanavaa, havikuwasaidia. Naelewana? Kwa hiyo muhimu ni kwamba watu wasidanganyike na masala kama hayo. Jambo la msingi watu wasimame sawa. Na naweni mikono yenu kwa watu hao. Siwe na mapangamano na watu hao. Naelewana hapo? Simameni katika dini yenu kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hata ungekuwa ni mmoja. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kuleta izza kwa waja wake. Simameni sawa ninyi na vizazi vyenu na familia zenu. Kwa idhini ya Allah Ta'ala. Naelewana? Kwa acha watu wanaopiga sarakasi, watu ni sifa za unani. Sawa. Watu wakubaliana kwamba wale ni mahizbi, ndio, mahizbi tukajitoe, ndio. Safari inakwenda, mara mtu anaanza kuongea chini kwa chini, chini kwa chini, chini kwa chini. Anapiga kwenye michoto vile kwa kina mama, kwa kina nani, first group Yesu. Hiyo ni alama miongoni mwa alama za unafiki. Tunaelewana? Kwa hiyo miongoni mwa alama za unafiki ni hizo. Sasa wale wanafiki pamoja na hayo walikuwa wanasema la ilaha illallah. Wanasema Muhammadur Rasulullah. Wanaswali. Wanafunga. Wanavaa makanzu. Bali wanaenda mpaka jihadi kupigana. Pamoja na hayo Allah akasema innal munafiqina fi ddarki al-asfali minan nar. Hakika wanafiki watakuwa tabaka la chini katika moto. Motoni wao wa chini kuliko hata makafiri wanafiki. Lakini wameswali hawa, wamepanga safu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamekwenda naye jihad na wamekuja wanamwambia maneno mazuri kama haya. Wanasema nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulu. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Allah anashuhudia kwamba wanafiki ni waongo. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo achaneni na mahizbi, acheni na watu wenye sifa mbaya za unafiki. Simameni katika manhaji ya sawa na wote wa mwisho wao ni udhalili. Tunaelewana? Wote wa mwisho wao ni udhalili. Mpaka wabadilike wasimame katika njia sawa. Wakibadilika wakatubia kusimama katika njia sawa, basi watakuwa ni ndugu zetu. Tunaelewana? Fa kalimatu tauhid la ilaha illa Allah la budda li qailiha min tahqiq shurutiha. Neno la tauhid ya la ilaha illa Allah, hakuna budi mwenye kulisema ahakiki sharti zake. Wa dawabiha na vidhibiti vyake. Almustamaddati min kitabillahi, yenye kuegemezwa katika kitabu cha Allah. Wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na zinaegemea katika sharti katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falaysa kullu man qala la ilaha illallah yakunu musliman, si kila mwenye kusema la ilaha illallah anakuwa muislam. Bal la budda ma'a qawliha an ya'mala biha. Tunaposema kwa la ilaha illallah ndivyo tunaposema kwa Muhammadur Rasulullah. Tunaelewana hapo? Kama ambavyo si kila mwenye kusema la ilaha illallah amekuwa muislam, vivyo hivyo si kila mwenye kusema Muhammadur Rasulullah amekuwa mtu wa sunna. Sio hivyo? Tunaelewana? Si kila mwenye kusema la ilaha illallah amekuwa muislamu. Mwingine anayesema na yeye ni kafiri, ni mushrik. Vivyo hivyo si kila mwenye kusema Muhammadur Rasulullah amekuwa mtu wa sunna. Mwingine anasema hivyo na ni mzushi kuliko hata makorafi. Tunaelewana? Bora hata uzushi wa kikorafi kama anasema Sheikh Arabi hafidhahullah ta'ala. Yaani ule uzushi wa masufi, makurafi hawa wa kawaida walioko mtaani una unafuu kuliko mahizbi. Kwa sababu mahizbi ni kokoro. Ni nini? Unaita kokoro au nini? Kile kidudu cha kuvulia samaki au dagaa kinabeba kila kitu. Nini? Coca-Cola, sile. Mahisbi ni kama lile dude la kuvua ambalo linabeba samaki, dagaa, ukutana na chatu pia unatia mle chura, ukuta mle mawe, kaa pia na zinakuwemo vile vidudu vile nini vile vinatembea na meno upande wako na huko leo ka ngadu bwana vile kinatembea na meno huko na huko ndo ka nyingine ngadu unabeba kila kitu. Sasa maisi wao hubeba uchafu uchafu matakataka yote wanabeba. Ndio maana ukisikia ni mbaya kuliko hata mafuraha. Mafuraha wao wanajibagua bwana. Ama hizi hawataki. Lakini hizi huyu furaha akimsogelea pia anakuwa naye. Tunaelewana? Jahamia pia akimsogelea pia anakuwa naye. Mtu kujilipua pia anakuwa naye. Tunaelewana? Na sarafu kujilainisha pia wanakuchota. Wanakutia kwenye hiyo neti hiyo, kwenye hilo kokora hiyo. Sara kwa ukijila inisha la inisha pia anakutia mle. Nelewana? Mahizbi ni wabaya sana. Hizbi ni mbaya, una harufu mbaya. Ukimwona hizbi, ana harufu mbaya. Mkimbie. Ukimsogelea, na wewe utatoka unanuka. Tahadhari hizo. Hizbi usimsogelea, ana harufu mbaya. Wala msipeleke watoto wenu, wala wake zenu wakawasogelea mahizbi. Wanajifanya wanainamisha vichwa vyao kama vile ni watu wa sunna, lakini wakipata nafasi faida tafakkanu ladahu, wakipata nguvu kama alivyosema Imam Barbari rahimahullah ta'ala, mfano wa nyingi sawa. So, ndio anangata kwa kutumia nini? Mkia. Akipata kisimu anaingia. Sasa wewe uchezechezea juu ya shimo kwa namna asikaingia huko. Kanyaga pale. Ukifikiri kichwa kiko chini, atakugonga kwa kutumia nini? Mkia. Tunaelewana? Sio kashangaa maandamano mengine yanaanzia hapo. Unaandamana. Naelewana? Sababu mashifu zao ndo hao kina Muslim. Kwa nini msikio anapiga kelele kina Muslim waachiwe? Mashaikh wa Islam Foundation kina Muslim Ali, wale watu wa Uamsho na kadha ndio mashehe zao. Kwa hiyo kila mapita wale ndio mashehe zao. Tunaelewana? Kinaponda wale ndio mashehe zao. Kwani zile imani ilikuwa inarusha mambo yao, wanaponda, wakamatwa, waachiwe. Watu wana fikra chafu, wanachafua nchi. Juzi akaingia kwenye siasa naye akawa yuko nyuma ya Chadema na Tundulisi. Ponda. Hao ndo mashekhe wa Islam Foundation, ndo mashekhe wa mapita. Tunaelewana? Ndo mashekhe zao hao kina Waziri Madudu. Hao na mtu Waziri Maduga, ina mtaji Waziri Madudu. Sawa. Kina Waziri Madudu wale wana madudu kibao. Na sasa hivi na kikundi chao cha kutembea jao la kwenda hospitalini kubwa wapo. Ukishangaa tu unapeleka watu kina mama asikua na mke haja dawa hata hajakoga hawajaswali hata kusali mbio mbio naenda hospitalini kina mama na kusali tu unapeleka uji. Hao ni Waziri Madudu. Ndio mambo yaliyojaa kwa kina mama. Kwa mafungamano yao ndio kule kule. Wa illa yatabarra aminu akae mbali nao. Abainishi kama mimi ni salafi wale siko nao. Naelewana? Na siwe salafi peki pia salafi peki, akiwa salafi peki pia akachana. Naelewana? Kwa hiyo neno la ilaha illallah lina shuruti, la budda min qailiha au la budda li qailiha min tahqiqi shurutiha. Falaysa kullu man qala la ilaha illallah yakunu musliman. Si kila anayesema la ilaha illallah kwa Muislamu. Hapana. Bal la budda ba'da qawliha an yahmala biha. Hakuna budi baada ya kusema la ilaha illallah aifanyie kazi, wa bi muqtadaha, na afanyie kazi muqtada wake, maksudio yake, hata yakuna min ahli alislam wal iman, ili awe katika watu wa Uislamu na watu wa imani. ويكون من أهل الجنة خالدا فيها نهيئا من كتكوات وبيبون هذه الكارمة من ذلك على ما كان من العمل يويا ما تبقى يوتا تبقى ميتين. جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قيل له إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أكتكوات وانا سيما يجيب من يكو سيما لا إله إلا الله أنه يبقون. فقال من قال لا إله إلا الله أكسما من يقسم لا إله إلا الله فأدى حقها أكستكرز حق ذاك وفرضها نفرض ذاك دخل الجنة هل انتيا تكيجي فيقوني أيسما لا إله إلا الله أكستكرز حق ذاك تنلوان فعلم من ذلك إن كتبكنا ساسا فتوكانا ندري لهذا أن لهذه الكلمات يقوامبا لنا ننهيري يعني كلمة التوحيد لنا ننهيري ننو لا توحيد لا إله إلا الله ننو لا إله إلا الله شروطا أي أن لهذه الكلمة شروطا kwamba lina neno hili sharti wa faraidha na faradhi wa huquqan na haqi ma yanbaghi lil insani an ya'mala biha ambazo ni wajibu juu ya mtu azifanyie kazi hatta yakuna min ahli janna ili awe ni miongoni mwa watu wa peponi wa yakuna min ahli imani wa uislamu na awe ni katika watu wa imani na watu wa